तमन्ना पेरों माने उसलो मीनी पेले उन्ने तमन्ना पेरों माने उसलो मीनी पेले उन्ने उयम दीदा गने इनाम दास दिला तीसरा जंगे उन्हें गने इनाम दास दिला तीसरा जंग बिलटे ए चमु से हजारन अर कुयं दुखी चनुली बिलटे ए चमु से हजारन अर कुयं दुखी चनुली बिलटे ए चमु से हजारन अर गने इनाम दास पिला तीसरा जंगे जी उन्हें गने इनाम दास पिला तीसरा जंगे जी उन्हें পাতলো মুখুঞ্জি জুজুরে নমাই ছারি বিচন উনে মুহা পাতলো মুখুঞ্জি জুজুরে নমাই ছারি বিচন উনে মুহা পাতলো বেসান হই বই এ পেলে হেসি মেলে উনে কুয়ম দিদারে কনে মেন মেনে হারি চিলা জি পেলে উনে কুয়ম